राव यह प्रवचन प्रभुचित्त स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे राम जी वही सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखावरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये पूछते हैं कि मथुरा वृंदावन सोमनाथ आदि अन्य अनेक प्रसिद्ध जगहों के मंदिर विध्वंस करके ये होते रहे और उसमें बैठे भगवान चुपचाप देखते ही क्यों रह गए। विधर्मी मंदिर तोड़कर सारी धन संपत्ति ले गए और उन्हें पृथ्वी पंडित पुजारी इस विश्वास पर बैठे रहे कि हमारे सर्वसमर्थ भगवान सभी रक्षा करेंगे। देखो हम जैसे अपने को मानते हैं ना, कभी हम हिंदू हैं हमारे भगवान हैं, तो मुसलमान भी मानते हैं हमारे भी परवरदिगार है परमात्मा है, वे भी अपना मानते हैं। ईसाई मानते कि ईसा मसीह हमारे हैं, पारसी जरथुस्त्र मानते कि हमारे हैं। ऐसे अपने अपने मत के अनुसार सबको सभी ईश्वर को मानते हैं। वे अपना नाम और रूप अलग अलग मानते हैं, परंतु परमात्मा जो हमारे हिंदुओं के परमात्मा है वे मुसलमानों के ईसाइयों के नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम भगवान के हैं ऐसे मुसलमान भी भगवान के हैं, ईसाई भी भगवान के हैं, पारसी भी भगवान के हैं, यहूदी भी भगवान के हैं, सभी भगवान के हैं। एक बात। दूसरी बात, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी भी लूट कर ले गए, धन संपत्ति का तो मूल्य संत महात्माओं की भिगतों में ही नहीं होता, तो भगवान कोई मूल्य है उसका जो हमारे वो क्यों ले गए। अब मैं भी भगवान के आप भी भगवान के तो वे ले जा तो वे ले जाओ, भगवान क्या मतलब है कोई जाओ, वे भी तो भगवान के ही है। तो ये मूल्यवान हमारे को देखती है बस, तुम्हें भगवान की या नहीं है। अब मंदिर तोड़ दिया तो मंदिर तोड़ दिया तो क्या तोड़ दिया, भगवान को मंदिर के अधीन है, भगवान को अपनी स्वरूप श्री विग्रह तो उसके अधीन है। ये उपासना करने के लिए है ब्रह्मा। चौथी बात कहते हैं पुजारी और वे देखते रहे भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा एक भी पुजारी के मन में होता भाव भगवान रक्षा करेंगे पक्का, तो भगवान ऐसे जरूर करते। भगवान ये कहते ऊपर रक्षा करेंगे, आप भी कहते हम भी कहते, ऐसे भगवान नहीं करते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा, वे नित्य दर्शन चाहते हैं तो जैसे भक्त चाहते हैं भक्त चाहते बैठ चाहते ये चाहना नहीं होती। अनन्य भाव से केवल भगवान को चाहे तो बात और होती है। ऐसे चाहते ही रहते हैं। भगवान जो है वे मंदिर आदि में भगवान रहते हैं, वे पूजा करने के लिए, पूजा करवाने के लिए, पूजा के लिए रहते, वे रक्षा के नहीं रहते। अब ठाकुर जी में हम भगवान को ले आवे, काम करें, पूजा करें, फिर कहते हमारी गाय दूध देंगे भगवान, तो थोड़े ही दूध देंगे। तो धना भगत ने कहा कि मेरी खीता निभा देंगे, मेरी गायों चाहेंगे तो भगवान गायों चाहते हैं। भगवान कर देते हैं, सभी काम कर देते हैं। तो भगवान को भगवान मान करके भगवान का शरण ले पुकारे तो भगवान द्रौपदी का चीर उड़ने दिया, अंग नख भी 10,000 गज बल कठोर कठोर 10 गज चीर तो पुकार तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान आ जाएंगे। मैंने शिवलिंग देखा है, उसमें वो आया, मुसलमान लूटने लगा तो उसमें से ऐसे भौरे निकले, वो शिवलिंग के छेद ही छेद आई, भौरे निकले जो वो भखोड़ा कर उनको काटने लगे, भाग गए। जहां कोई सचिव से पुकार करता है लोग कर लेते हैं। भगवान अपने क्या करे, संत महात्माओं की बात ऐसी है, जोधपुर में परमहंस जी महाराज थे तो उनकी महिमा ज्यादा बढ़ गई, बिल्कुल मां जाए रहते ऐसे। एक कंदूरी तागरी का भी धागा नहीं, जात रूप धरा कहते उसको, जैसे मां से जन्मा वैसे और भजन करते थे लोगों को बहुत। मैंने कोई आकर रोटी खिला दी तो खा ली, पानी पिला दे तो पी लिया, टट्टी पेशाब गई कोई धो दिया तो धो दिया, स्नान करा दिया तो करा दिया, नहीं करा दिया नहीं करा दिया, भूखे है तो भूखे है, प्यासे है तो प्यासे, कुछ किसी से कुछ नहीं कहना। कोई खिलाना लगा तो खिला दिया, पेट भर गया मुंह बंद कर दिया, कुछ नहीं कहना। तो एक ने आकर उस सोने के पेड़े बनाए, उस सोने के पेड़े खिला दिए, जिसे पेट नहीं भरा खा दिए, फिर बंद कर दिया। सोने से महाराज ओझरी फट जाए, आते फट जाए, कुछ नहीं बिगड़ा। एक नेवड़ा आया जो यहाँ से खाने लगा तो खाते खाते घाव कर दिया, खाड़ा खा दिया, खून पड़े, खा गया, बैठे अपने। जब जीते जागते संत महात्मा ऐसे होते हैं तो भगवान उनसे भी कमजोर है क्या? क्या भगवान को कोई दुख होता है? छोरा छोरी कुछ भी करे, पिताजी से कुश्ती करता है, खाट पर बैठा है, पुस्तक गिरा देता है, राजी हो जाते हैं बच्चे, राजी बेराजी हो गए। भगवान के सब बालक बच्चे हैं, सब योगी बाल बच्चे हैं, खुश हो जैसे करे, पुकार कोई करे तो भगवान सुनते हैं। कहते हैं इन दुर्घटनाओं से उन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और हमारे विश्वास को ठेस पहुंची। अब उनका तो हौसला बढ़ गया, हमारे ठेस पहुंच गई। आज विद्वान लोग ताना देते हैं कि तुम्हारे भगवान सब झूठे हैं और शक्तिहीन है, कृपया सच्चाई। तो वो भी कर देते तो रात्रि में चोर आए कि बाबा जी को बहुत लोग मानते हैं तो कुछ करे, तो वहां आए तो मेरा दो बालक लक्ष्मण रमजान पैरा लगा रहे हैं और देख रहे इतने सुंदर बालक है, वो तो मेरा देखते रह गए। फिर सुबह मारा वो बालक कहाँ है, कौन सी रात यहाँ पैरा लगा रहे थे, तो बालक कहाँ है, सॉरी भूल गए वो। फिर बोलो पता लगा तो वो सुन गया, छोड़ो बेटे भाई, बर्तन बासने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तो भगवान से करते हैं, शक्ति नहीं है, कृपया सच्चाई से हमारा साक्षात करावे और प्रभु के ऐश्वर्य और सामर्थ्य अवगत करावे। आप ऐश्वर्य के लिए भगवान को मत बोलो, भगवान के भक्त कैसे होते हैं ऐसी बात सुनिए, मैंने वो सुनाऊ आपको। भगवान भगवान के प्यारे भक्तोदर भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवान को समर्थ समझ पूजन करते हैं, आप खूब ध्यान दें मेरी बात को, भगवान सर्व समर्थ है, उनका पूजन करें तो वो पूजन भगवान का नहीं है, सामर्थ्य का पूजन है। आज कोई पदाधिकारी है उसका आदर करें तो उस व्यक्ति का आदर है क्या? उस पद का अधिकार का आदर है, वो छूट जाए कोई करते ही नहीं, देखता ही नहीं। ऐसे भगवान बड़े भारी शबल है, पूरा करे तो बल की पूजा करता, भगवान की पूजा करता ही नहीं। वो भगवान को शक्ति मान करता, शक्ति की पूजा भगवान की पूजा कहा करता है? भगवान की पूजा करता ही नहीं। भगवान की पूजा करने वाले भगत, भगवान दयालु है, कृपालु है, सर्व समर्थ है, रक्षक है, हमारी पुकार सुनते हैं, ये नहीं करते। भगवान तो हमारे हैं, या महाराज भगवान को भोग लगाते हैं। एक बात मैंने सुनी श्री बिहार जी महाराज की, कि कुछ वर्षों पहले की बात नहीं सुनी है मैंने, कहा था कि वो तो आप लोग जाने, भगवान जाने। एक कोई माई अपनी साधारण डगली बना करके लाई थी ठाकुर जी के, जो वो लाई तो वो बढ़िया सुंदर नहीं थी, तो वो पुजारी ने नहीं चढ़ाई, बढ़िया रेशम वाली बढ़िया रूपदार चढ़ाई। तो पुजारी थे प्रेमी, उसको रात्रि में कहा कि मेरे तो सी लगे, ठाकुर जी बोले सी लगे तो दूसरी डगली पर आई, अंगीठी लगाई, फिर भी कह मेरे को सी लगता है। जब उस माई की वो दो टीपू सड़ी बताए, वो पढ़ाई दुर्गा ठीक हुआ है, तो भगवान की सी लगे ही, वो थोड़ी दूर जाए रजाई से वो तो भगत के कपड़े से दूर होगा। ऐसे भगवान को भोग लगे तो प्रेमी भगत के भोजन से भगवान तृप्ति हो गई। आप बहुत व्यंजन बनाओ बढ़िया, दुर्योधन का मेवा त्यागे साग बिदुर घर का आया, बोलो मेवा बढ़िया, साग बढ़िया है,